Lucia Morali. Na het nieuws, goed ingelichte kring. Al maanden heeft de vorming van het kabinet onze aandacht. Maar hoe verandert de Tweede Kamer ons land intussen? Kunst is de nieuwe Ferrari. Een briljante belegging en sexy statussymbool voor de jet set. Wordt het daarmee niet te duur voor de musea? En vele oren zijn de komende goede week gericht op de Matthäus en de Johannes Passion. Wij willen alles weten over het Stabat Mater. Het hartverscheurende middeleeuwse gedicht dat het lijden van Maria beschrijft en door honderden componisten op muziek werd gezet. Pergolesi was de beroemdste. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws met Jennifer Okkeloen. Terreurgroep IS heeft op Telegram een foto gedeeld van 4 leden van IS die de aanslag bij Moskou gisteren zouden hebben gepleegd. Dat meldt persbureau Reuters. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Russische president Poetin heeft daar nog niet op gereageerd. Hij legt een verband tussen de aanslag van gisteren en Oekraïne. In een toespraak zei Poetin vanmiddag dat de aanslagplegers op weg waren naar Oekraïne en was dat land volgens hem van plan de grens open te stellen voor terroristen. Voor die uitspraak is nog geen bewijs geleverd en Oekraïne weerspreekt alle beschuldigingen. Het dodental van de aanslag op concertgangers staat inmiddels op 133. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog in het ziekenhuis liggen. De politie is bezig met het beëindigen van de demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. De actievoerders worden één voor één weggehaald uit de vertrekhal waar ze sinds het einde van de ochtend stonden te demonstreren. De politie heeft meer dan 100 mensen opgepakt. Een deel van de arrestanten probeerde via een hek het terrein van de luchthaven op te komen. Vanwege de demonstratie hebben een aantal vliegtuigmaatschappijen uit voorzorg vluchten geschrapt. De Tweede Kamer wil de voormalige bunkergevangenis van concentratiekamp Vught verbouwen tot een zwaar beveiligd complex voor topcriminelen. Dit tot ongenoegen van experts die een brief aan demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming sturen hierover. De directeur van Nationaal Monument Kamp Vught denkt dat de Kamer niet goed is geïnformeerd. Deze gevangenis was dé plek waar het verzet geëxecuteerd werd en zou daarom vanuit historisch en emotioneel oogpunt nooit meer aan een andere bestemming moeten krijgen, stelt hij. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe een bui, soms met hagel of onweer. De minima liggen rond de 9 graden. Morgen opnieuw kans op hagel, maar ook wat ruimte voor de zon bij een graad of 9. En ANWB. Dan... Ja. Ga lekker door elkaar heen gillen, dat schiet ook echt op. Hey, hallo Dennis Mooij. Hallo Sjaja. ik heb files. Bij Rotterdam loopt het helemaal vast, omdat het hele weekend de A4 in zuidelijke richting dicht is bij de Benelux-tunnel. Omrijders komen in de rij terecht op de A20 richting Gouda. Tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein doe je er 3 kwartier langer over. Overigens loopt het in Rotterdam-West op alle doorgaande wegen ook helemaal vast vanwege omrijders. Dan de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A9 heb je een 30 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende aardige analisten vormen vandaag de kring. Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever Trouw. Els van der Plas, directeur Allard Pierson en Hanny van Osnabrugge. Zij is auteur van het boek Stabat Mater Dolorosa, een reis door 7 eeuwen muziek, en oprichter en host van de Stabat Mater website. En onze man op afstand is zometeen dirigent Vincent de Kort. En die kent u misschien nog wel van het televisieprogramma Maestro. We beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Wilma. Ja, dat nieuws kwam net ook al even aan de orde in het nieuwsoverzicht bij de Radio 1. Dat is het protest tegen het hergebruik van kamp Vught. De Tweede Kamer heeft een besluit genomen waar de implicaties nu pas van duidelijk worden over een strenger regime voor de gevangenissen. Dat is een plan van de PVV en de VVD. En dat houdt onder andere ook in dat om de zwaarste criminelen op te sluiten, dat de oude historische plek uit de Tweede Wereldoorlog, de SS-gevangenis op het terrein van het kamp Vught, dat die ook weer in gebruik genomen gaat worden. En daar zitten natuurlijk heel veel gevoeligheden aan. En wat nu pas blijkt, dat staat vandaag in Trouw, dat het kabinet gewaarschuwd is door historici om dit niet te doen. Omdat zij noemen dit een blunder. En daar zit ook een, ja, het voert te ver nu om het helemaal uit te leggen. Ik zie jouw gezicht. Ja, is gewoon nog helemaal vertrokken. Nou, dat komt door één verhaal wat er hier verteld wordt, ook in deze zaak, door die historici. Dat is het verhaal van, ga ik heel snel vertellen, cel 115 in kamp Vught aan het eind van de oorlog. Het bunkerdrama heet dat. Ik kende het niet. 74 vrouwen zijn als strafmaatregel bij elkaar gedreven in een cel voor 2 personen. De deur is dicht gedaan. Ze zijn daar 24 uur binnengehouden en 10 vrouwen hebben dat niet overleefd. En die plek, dat geeft dus aan hoe beladen die plek is. Nou, ik denk dat het nog wel een politiek staartje krijgt, deze hele kwestie. En het staat allemaal, ja, er is heel veel over te lezen in elk geval. Weet je, ik moet hier echt helemaal niks van zeggen. Nou ja, goed. Els, ja. Ik zie jou ook een beetje. Ja, nee, heel heftig. Ja, heel heftig. Maar ik ga het over eten hebben. Want, nou ja, dat moet ook maar doorgaan, hè? Ja, precies. En dat is altijd goed. Het Allard Pierson heeft een hele grote gastronomische collectie. En dat is heel bijzonder. Al van de vroegste tijd hebben we recepten uit de 16e eeuw bijvoorbeeld. Dus dat is heel mooi. We hebben ook de collectie van Johannes van Dam. Die is overleden, was een gastronomische journalist. En we reiken ook samen met de Gastronomische Bibliotheek de Johannes van Damprijs uit. En in februari hebben we die uitgereikt aan Asma Khan. En is een Indiaanse culinaire expert en kok. Zij is zo bijzonder omdat zij ten eerste de Indiaanse keuken eigenlijk op de top van de food industrie heeft gezet. Ten tweede is ze echt een voorstander van vrouwen in de keuken, ook in restaurants. Want vrouwen staan natuurlijk heel veel in de keuken, maar niet in restaurants. Ja, dat zijn altijd koks en heel vaak mannen. En zij heeft gezegd, ze is echt een voorvechter van het feit dat ze zegt, ja, die vrouwen die moeten ook echt in die keuken staan. En ze omarmt eigenlijk ook de thuiskeuken. Want ze zegt, eigenlijk ben ik opgevoed door mijn moeder. Mijn moeder heeft mij de keuken geleerd en de Indiaanse keuken. Ze heeft me alle recepten geleerd. En, zegt ze, de keuken en voedsel, dat brengt je ook heel dicht bij je identiteit en heel dicht bij je eigen geschiedenis. Als je geuren soms ruikt of zo, dan denk je weer aan een moment bijvoorbeeld van je jeugd. Dus zij, ze heeft al meerdere boeken uitgegeven, maar ze net is in het Nederlands vertaald Amu. Dat betekent moeder of mama. En dat is eigenlijk een boek wat echt opgedragen is aan haar moeder en de kookkunsten van haar moeder. Ze heeft ook een restaurant trouwens in Londen. Daar ben ik zelf ook onlangs gaan eten. Darjeeling Express. Heel erg leuk en heel lekker. En heel bijzonder. En waar zij ook echt een voorstander van is, is dus de thuiskeuken. Dus ze zegt, het is razendsnelle rondje, hè, lieve Els? Dus die haute cuisine, zeg maar, daar verzet ze zich als het ware ook tegen. Noem nog één keer titel en schrijver. Amu Asma Khan, over de liefde voor India, familie en de keuken van thuis. En als je in Londen bent, moet je naar de Darjeeling Express. Dank je. Hani. Ja, tja. Mijn nieuws gaat over vrouwen en muziek. Namelijk, ik stuitte van de week op een artikel over een concours wat in Parijs is gehouden voor dirigenten. En daar nemen alleen vrouwelijke dirigenten aan deel. Er hebben zich 197 voor ingeschreven. Er werden er 14 geselecteerd. En ja, ik vond dat wel heel erg. Ja, ik vind dat goed nieuws. Ik vind dat leuk om te horen. Omdat er zijn heel weinig vrouwelijke dirigenten. Dus die hebben nog wel wat in een inhaalslag. We gaan. Dank je wel. Wij gaan snel verder, want we hebben een ontzettend leuke, volle uitzending. Doen ze het of doen ze het niet? Wie wordt de nieuwe premier? In de media wordt eindeloos gespeculeerd over hoe het nieuwe kabinet eruit zal zien. Maar wat heeft de Tweede Kamer eigenlijk allemaal beslist in de afgelopen formatieperiode? Is het wel waar dat alle kroonjuwelen van Geert Wilders ergens in een ijskast zijn opgeborgen? Of worden die eigenlijk allang verwezenlijkt door de Tweede Kamer? Wilma Kieskamp. Diverse leden van Goed Ingelichte Kring laten al weken hun licht schijnen op nu is die dan weer de andere door het parlement aangenomen motie of wet. Kun jij voor ons een overzicht schetsen? Herken jij tendensen en patronen? Ja, ik herken sinds kort zeker één patroon. En dat is dat de vier partijen die willen gaan regeren nu al in de praktijk samen optrekken. Ook om wetsvoorstellen of moties samen over de streep te halen. En dat begint wel een soort hechte samenwerking te worden met hele concrete gevolgen al. Dat is al iets langer gaande, maar dan was het wat vrijblijvender. Je ziet natuurlijk dat die Tweede Kamer sinds de verkiezingen zijn er veel meer rechtse zetels. Al is er wel voor nodig dat ook NSC van Pieter Omtzigt meestemt, want anders zijn ze er nog niet, maar goed. Het begon eigenlijk met iets heel kleins symbolisch. Dat was begin januari leuke dingen voor de automobilisten. Daaraan zie je dat er dus een soort nieuwe wind waait door de politiek. Sinds er zoveel rechtse zetels zijn. Kentekenplaten tegen betaling je naam erop kunnen krijgen. Zoals in België ook kan. Dat gaan ze mogelijk maken. Verkeersboetes die zouden omhoog gaan, gaat niet gebeuren. Er zijn ook andere wat meer zaken die ik die ik vond. Er is bijvoorbeeld door de vier partijen gezegd... er mogen geen dwingende eisen komen aan cultuursubsidies. Geen dwingende diversiteitseisen. Daar zijn ze tegen. De wet tegen discriminatie bij sollicitaties... die is afgezwakt. Die is wel aangenomen, maar in een afgezwakte vorm... De wietproef, die al jaren gaande is, is afgezwakt. Dierenwelzijn is veel om te doen geweest afgelopen week. Daar is een besluit van de Tweede Kamer teruggedraaid. En wat er ook gebeurd is, is dat, dat je ook al ziet... dat Nederland in Europa een andere positie aan het innemen is. Dat is gebeurd bij de Natuurherstelwet... daar heeft om de PVV, ook om de PVV te behagen... heeft daar het kabinet inmiddels besloten... om tegen die natuurherstelwet in Brussel te gaan stemmen. Waar het kabinet eerder nog van plan was om voor te gaan stemmen. En sinds deze week weten we dat dat ook waarschijnlijk grote gevolgen gaat krijgen. Dat er een hele grote kans is dat door die Nederlandse tegenstem... die hele natuurherstelwet... niet meer gaat komen, die Europese wet om de natuur te gaan beschermen. En daarvan heeft heel veel zeggend... en dan kom ik terug op jouw vraag over die invloed van Wilders. Wilders heeft al gezegd, dat is fantastisch... dat ik samen met premier Orbán nu, zij aan zij... de plannen kan tegenhouden van Frans Timmermans. Dus dat is een beetje de nieuwe sfeer in de Tweede Kamer. Dus de conclusie over de kroonjuwelen en de ijskast luidt... Dat wil dus ook al best veel bereikt. Dus terwijl alle journalisten roepen... hij is helemaal uitgekleed en iedereen zit te kijken... van hoe zit het nou eigenlijk met die onderlinge chemie... en Omtzigt en Wilders houden elkaar in een wurggreep. En nou, ik bedoel, jij kent al die krantenkoppen nog heel veel beter dan ik. Terwijl dat allemaal aan de gang is, is... de facto, feitelijk, er gewoon een heel ander verhaal aan de gang. Ja, en Wilders geeft ook hier en daar wel wat toe, hoor. Bijvoorbeeld bij dat dierenwelzijn. Daar was eigenlijk van oorsprong zijn Kamerlid Dion Graus. Ja, daar zat ik net aan te denken. Ja, die was altijd te vinden. Die was er altijd voor te porren om maatregelen te steunen... voor meer dierenwelzijn, ook in de bio-industrie. Maar Wilders heeft daar een telefoontje gekregen van Caroline van der Plas. Van wij vinden deze aanstaande wetgeving... daar zijn we helemaal niet gelukkig mee, kun je ons helpen? En daar heeft Wilders ja op gezegd. En dus daar kan je enerzijds zien dat Wilders dan iets inlevert... van dat dierenwelzijn van Dion Graus. Dat is ook, nu ook in de ijskast gezet. Met Dion erbij, zeg maar. Maar moet je een hele grote ijskast hebben. Anderzijds zie je... Sorry. Kijk, aan bodyshaming doen. Van de achterban voor de PVV is dit niet een gevoelige kwestie. En maar binnen die verhouding van die vier partijen... die aan het onderhandelen, nu echt aan het onderhandelen gaan... is het voor Wilders wel geld, ja, niet geld waard... maar het is wel iets waard dat hij dit gebaar maakt naar die andere partijen. En daar gaat hij ook dingen voor terugvragen. Want deze man is natuurlijk heel erg politiek handig. Wilma Kieskamp, gewetensvraag. Kunnen wij zeggen, dit gehoord hebbende... het kabinet Wilders regeert eigenlijk al? Proefregeren, denk ik. Proefregeren. Kijk, het kabinet Wilders is aan het proefregeren. Ja, ik zie dat ook, dat elkaar helpen en overleggen doen ze nu... over hoe ze omgaan met moties en wetgeving... zie ik ook als voorzichtig uitproberen... of ze elkaar kunnen vertrouwen op afspraken. Proefregeren. Maar het is ook deel van de onderhandeling, denk ik. Ja, ja. Dus dat ze nu al gunsten uitdelen aan elkaar... Ja. Waardoor ze natuurlijk weer straks weer andere dingen aan elkaar kunnen geven of nemen. Dan ga ik toch eventjes doen wat iedereen doet. Wie wordt de premier echt? Ja, Geert Wilders mag de premier gaan voordragen. Heeft hij zelf ook gezegd. Dat voorrecht kent hij zichzelf toe. Er is natuurlijk wel kans dat hij zelf niet iemand weet... en dat hem weer suggesties in de oren gefluisterd gaan worden. door andere partijen, zoals nu ook gebeurd is met de informateurs. Die zijn van CDA-huizen en SGP-huizen. En dat zijn echt geen mensen die Wilders zelf heeft bedacht. Die zitten totaal niet in zijn netwerk. Dus het zou kunnen dat hij suggesties gaat krijgen van die andere partijen en die dankbaar overneemt. Maar ja, als de SGP mee formeert, krijgen we geen eerste vrouwelijke premier. Maar ja, wel. Nou, het kan ook nog dat Geert Wilders zegt: Fleur Agema schuif ik naar voren. Dan krijg je wel een eerste vrouwelijke premier. Ik zie je nu kijken. Ik luister met grote belangstelling naar alles wat jij zegt. Want ik vind het echt belangrijk dit. Omdat iedereen zit de hele tijd naar dat ene spelletje te kijken. En the real thing is happening, weet je wel? Sorry, dit is heel slecht Nederlands. Ja. Maar ik reageer even vanuit mijn gevoel. Elsje zit ook enorm te knikken. Ja, kijk je op zeker van wat je hier hoort? Het is ook op een bepaalde manier chockerend. Want ik denk, wat doet die huidige... regering wat doen die dan eigenlijk als ze dus meegaan met eigenlijk wat er komen gaat? Ik zou zeggen als demissionair kabinet, ik haal er nog alles uit wat erin zit. En weet je, dan Wilma Kieskamp, geef antwoord op deze veel intelligentere vraag dan die ik stel. Maar de VVD zit natuurlijk met één been in het huidige kabinet en met een andere been in de kabinetsformatie. Ja. En dat zag je precies bij die natuurherstelwet. Er zijn 27 landen in Europa die eindeloos overlegd hebben over die natuurherstelwet, hoe in Europa de natuur goed beschermd gaat worden. En er zijn concessies gedaan aan, doordat boeren nog protesten hadden, de wet is afgezwakt en toch heeft de VVD gezegd, ook die afgezwakte vorm gaan we nu tegenstemmen. En dat is omdat ze dat in de formatie een belangrijke stap vonden. Dat is, schat, dat vind ik, zo ik het in. Meest verdrietige nieuws van vandaag eigenlijk. Laten we dan gewoon voortgaan. Ik dank je voor al het huiswerk dat je voor ons hebt willen maken. Oh nee, wacht even. Er is één dingetje. Want we hadden het over, want daar hebben we het namelijk eerder ook over gehad met Annette Embrechts van Volkskrant. Bij die subsidieaanvragen. Dat wil ik nog eventjes met jou afmaken. En Els zit ook enorm te knikken, want je bent directeur geweest van Opera Ballet. Annette Embrechts heeft hier een paar weken geleden gezegd dat ze het niet fijn vond dat bij subsidieaanvragen in de cultuur nu de diversiteitsclausule, de diversiteitseis, is geschrapt. Maar er is een heel leuk antwoord opgekomen van de minister of de staatssecretaris. Praat me bij. De staatssecretaris van Cultuur, Fleur Geper is dat tegenwoordig, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer met haar standpunt in deze zaak. En dat gaat dus om dat de PVV en BBB hebben gezegd, voorop, er mogen geen dwingende diversiteitseisen gesteld worden. Alle culturele instellingen moeten dat laten vallen. Maar dat briefje van die staatssecretaris is heel subtiel als je het leest. Want daar begint ze eerst geduldig uit te leggen dat er helemaal geen dwingende diversiteitseisen bestaan. Dat wilde ik even horen. Er bestaan alleen vrijwillige afspraken tussen culturele instellingen die ze zelf gemaakt hebben zonder politieke bemoeienis om op een bepaalde manier te streven naar diversiteit. Maar er zijn geen eisen. Een instelling die zich daar niet aan houdt, wordt ook nu niet gestraft. En helemaal goed. Punt gemaakt. Meer hoeven we niet te weten. Ik dank je zeer, Wilma Kieskamp van Trouw. Kunst was vroeger voor de allerrijkste en machtigste mensen op aarde. Koningen, keizers, pausen en kardinalen. Daarna imiteerden de opkomende rijke burgers het esthetische uitgavenpatroon van de adel en de geestelijkheid. Vervolgens volgde een democratiseringsbeweging die vond dat kunst voor iedereen toegankelijk moest zijn. Onder het motto van volksverheffing werden musea gebouwd waar iedereen voor een paar euro kan genieten van de meest indrukwekkende creatieve scheppingen. De laatste jaren is kunst steeds meer een statussymbool en belegging geworden. Naast een Ferrari, Rolex, Villa aan de Côte d'Azur, Tribeca Loft in New York en een appartement in Dubai hoor je als oude of nieuwe vermogende een behoorlijke kunstcollectie te bezitten om je seksappeal te verhogen. De prijzen op de markt zijn daardoor zo gestegen dat musea soms afzien van het organiseren van tentoonstellingen of het aanschaffen van nieuw werk. Els van der Plas, jij komt al jaren op de TFAF in Maastricht. De kunstbeurs waar de vermogenden niet in een Ferrari, maar in een privéjet naartoe komen. Tot grote schrik van Extinction Rebellion. Jij was er de laatste keer ook weer. Vat het jou op, die prijsstijgingen daar? Of kijk je alleen maar naar de kunst? Nou, ik kijk natuurlijk heel graag naar de kunst. Maar de prijsstijging, ja, die zijn er zeker. Maar zeker in dat hoogste segment. Hè? Dus, en dan bedoel ik het hoogste segment van de kopers en de hoogste segment van de kunst. En dat gaat vaak ook over, trouwens, moderne kunst. Hè? Dus kunst van de 20e eeuw, Monet, Manes, Dalí enzovoort. En het grappige is dat tegenwoordig moderne kunst vaak veel duurder is nog dan de oude kunst. Hè? Oude meesters zijn uit oude, de mode? Oude meesters, nou, ik bedoel, de vaandeldraag van Rembrandt was ook nog wel behoorlijk duur. Maar je ziet dat, de moderne kunst is gewoon heel hoog in de markt geprijsd. Maar je ziet dus dat die hele rijke mensen dat zich kunnen veroorloven. Hè? Dan hebben we het bijvoorbeeld over de beroemde verkoop van Leonardo da Vinci van 400 miljoen. Hè? Dat was natuurlijk echt een extreem hoge prijs. En dat is een particulier die dat koopt. Hè? Weet je wie? Wie heeft er zo even 400 miljoen om neer te leggen? Nee, het is anoniem. En volgens mij denken veel dat het Arabische oorsprong heeft ergens, Saoedi-Arabië of zoiets. Maar en waar komt zo'n schilderij dan te hangen? Nou, volgens de schrijfster, ze hebben een stuk geschreven in De Groene van over dit onderwerp. Een van de schrijvers die zegt dat het op een jacht hangt. Ik heb geen idee. Je niet dus, tuurlijk. Ja, dus Leonardo de Leonardo moet varen, why not? Maar goed, in ieder geval die bubbel van die hele dure kunst. Want je ziet dat er ook belegd wordt, hè, dan in die kunst. Dus je hebt natuurlijk kopers die gaan voor de liefde voor de kunst. Die kopen het kunstwerk omdat ze het zo mooi vinden. En dat doen natuurlijk musea, kopen het vaak ook vanwege de schoonheid. Maar zeker ook vanwege hun eigen collectie. Dus dat is de aanvulling van hun eigen collectie. Die bubbel van die hele dure kunstwerken, dat is echt investment. En mensen kijken dan ook echt naar die investment. En tegenwoordig heb je dus ook dat je kan investeren, wij allemaal, zoals we hier zitten, in bijvoorbeeld een aankoop van een Dalí. Die wordt dan geschat op 4 ton. Dan kunnen we allemaal 50 euro inleggen. En als je dus 10.000 mensen hebt die 50 euro inleggen, dan hebben ze die kosten eruit. En als ze hem dan verkopen weer op de markt, hè, en het levert dan 6 ton op bijvoorbeeld, dan krijg je dus met rendement die inleg terug. Ik heb dit nog nooit gehoord. Aandeel in een schilderij. Ja. Dus je hebt een aandeel in een schilderij. Dat ding zie je nooit. Ja, klopt. Het is puur voor de poen. Ja, en dat is echt een belegging. Je moet me ook even vertellen, Damien Hirst, die heeft ook enorm meegedaan met die prijsopdrijverij. Ja. Vertel even. Nou, op een gegeven moment was Damien Hirst is een heel beroemde kunstenaar. Hè? De haai in de glazen doos, zou ik maar zeggen. Ja, en ook al die doodshoofden met diamanten en zo. Ja, met diamanten. Dus hij heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt en carrière. En zijn werk was heel erg duur. En toen ging het weer zakken. En toen dacht hij, ja, jeetje, het gaat weer zakken. Wat hij gedaan heeft, heeft die dus alle werken die hij kon kopen, die op de markt waren van hem, die heeft hij zelf gekocht. Waardoor zijn werk dus veel unieker wordt. Hè? Dus dan wordt hij schaarste wordt het duurder. Dus, en dan heeft hij dus veel later weer op de markt gegooid. Dus dat maar je moet ook dat kunnen doen. Dus die man was natuurlijk al heel erg rijk. Maar dus dan heeft hij zijn eigen waardevermeerdering gecreëerd. Maar dat doen ook verzamelaars of galeries bijvoorbeeld. Dus dat is dus die beleggingskant van de kunst die bestaat. Nou ja, deze die van die 4 ton voor die Dalí, en dat we er allemaal een aandeel op kunnen nemen, dat is extreem natuurlijk. Maar je hebt ook die liefde voor. Ik geloof in die mensen die. Je hebt ook die postbode in Amerika die kunst kocht en het onder zijn bed heeft gelegd. En omdat hij het zo mooi vond. En dat is later heel veel geld waard geworden. Dus, even snel, want ik zie dat de nieuws en de weermensen zitten al helemaal klaar. Er worden nu al tentoonstellingen niet georganiseerd in Nederland Omdat het te duur is geworden. Een Frida Kahlo bijvoorbeeld. Ja, dus de waarde van kunstwerk is dan zo hoog dat de verzekering en het inpakken en het vervoer enzovoort wordt dan zo duur dat dan die tentoonstellingen die reizen dan de pan uit. Zo voor meer tentoonstellingen in het Rijks. Dat is gewoon waanzinnig duur. Dus dan moet je zeker zijn dat je heel veel mensen krijgt op dat je die kosten er weer uit krijgt. Of dat je subsidie krijgt om die kosten er weer uit te halen. Dus dat is een probleem. Maar ik vind er zijn een soort gescheiden markten. Hè? Dus dat wil ik wel. Want een museum is er toch voor ons allemaal. Die democratisering. En zeker in Nederland met die museumkaart. Die democratisering van de kunst is er wel, vind ik, dat wij allemaal naar het Rijks kunnen. Maar die kunstmarkt heeft ook een hele eigen dynamiek. En daar hebben de musea gewoon last van. En daardoor wij ook. Ik was afgelopen zondag in het Stedelijk Museum. Ik mocht naar een interview met Marina Abramović. En die roept dan ook. Yes, art must be for the people, also for the postman. En zij geeft ook workshops in performance art. En toen er was een jonge AT5-verslaggever die zei tegen mij: ja, daar kun je dan aan meedoen. Dat kost dan $4,500 per week. Dus ik weet niet of de postbode zich dat kan permitteren. Nee, er zijn ook kunstenaars zoals Damien Hirst en misschien wel ook zoals Abramović die zichzelf aan de waardevermeerdering van zichzelf meewerken. Ja. Het is interessant. Ik dank je voor weer het delen van je kennis. En dan gaan we naar het nieuws. Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de 4 gearresteerde terroristen van de aanslag van gisteren geen burgers van Rusland zijn. Waar ze wel vandaan komen, wat hun identiteit is en een opdracht van wie ze handelden, wordt door de Russische autoriteiten niet gemeld. De aanslag bij Moskou is opgeëist door IS. De Russische president Poetin heeft daar nog niet op gereageerd. Hij zei vanmiddag in een toespraak dat de daders van de aanslag op weg waren naar Oekraïne. Dat land zou bereid zijn geweest de aanslagplegers toe te laten. Voor de claim is nog geen bewijs geleverd en Oekraïne weerspreekt alle beschuldigingen. Experts komen in actie tegen plannen van de Tweede Kamer om de voormalige bunkergevangenis van concentratiekamp Vught te verbouwen tot een zwaar beveiligd complex voor topcriminelen. Dit was namelijk dé plek waar het verzet geëxecuteerd werd. Volgens onder andere de directeur van het Nationaal Monument Kamp Vught zou deze gevangenis nooit meer een andere bestemming moeten krijgen. Nou, dan gaan we naar het weer. Rozemarijn Knol, best een lekker dagje. Best een lekker dagje, inderdaad. Alleen de temperatuur bleef een beetje achter vandaag. Zeker als er wat zwaardere buien overtrokken. En die wolkenluchten waren ook wel haast schilderijwaardige plaatjes vandaag. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 4 graden. Maar als de zon dan even doorbreekt, dan stijgt de temperatuur naar 9 graden. Wel een stevige wind. Morgen eigenlijk een heel vergelijkbaar beeld. Ook dan van tijd tot tijd buien. Soms met onweer, soms met hagel. De minste buien in de ochtend, de meeste buien in de middag. En ook dan weer zo'n 7 tot 9 graden. Vannacht eerst wat droger, maar later ook weer wat buien. Dus het is een beetje een komen en gaan van die buiengebieden. En dan koelt het af naar zo'n 2 tot 6 graden. En morgen is vooral de wind een beetje een spelbreker voor de temperatuur. Aan zee kan het af en toe hard waaien. Het goede nieuws is wel, na al die buien van het weekend gaat het maandag en dinsdag wat vaker droog zijn. Breekt de zon wat vaker door en gaat het ook minder hard waaien. Dus dan, het is Noord-Lente. Dan wordt het toch wel weer een beetje lente, inderdaad. Jazeker. Dankjewel. Dennis Mooi, hoi, daar ben je weer. Jazeker. Met het verkeer. Bij Rotterdam loopt het helemaal vast, omdat dit weekend de Benelux-tunnel in de A4 in zuidelijke richting is afgesloten vanwege werkzaamheden. En niet alleen op de snelwegen, maar ook op alle doorgaande wegen in de stad. In Rotterdam-West staat het hopeloos vast. Nou, de snelwegen dan, de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk, een kwartier vertraging. A20 naar Gouda tussen het Ketelplein en Krooswijk, ook een kwartier extra. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je 20 minuten langer over tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Wilma Kieskamp, Trouw, Els van der Plas, Allard Pierson en Hanny van Osnabrugge, auteur van Stabat Mater Dolorosa en host van de Stabat Mater website. En onze man op afstand zit al helemaal klaar, dirigent Vincent de Kort. Hoi! Hoi, Sasha. Het blijft raar klinken, de uitdrukking Goede Week. De week waarin christenen overal ter wereld herdenken dat Jezus van Nazareth werd gevangen genomen, vernederd, gemarteld en langzaam en pijnlijk vermoord. Het lijden van de Zoon heeft kunstenaars altijd geïnspireerd. En duizenden mensen zullen de komende dagen een uitvoering van de Johannes of de Matthäus Passion bijwonen. De musical Jesus Christ Superstar, de regie van Ivo van Hoven, maakt al maanden indruk. En donderdag wordt The Passion weer uitgezonden op tv. Maar er is nog een werk dat geen mens dat een ziel in zijn lijf heeft onberoerd kan laten. En dat is het Stabat Mater. Ik denk dat veel mensen deze klok wel eens hebben horen luiden. Maar Hanny van Osnabrugge gaat ons uitleggen waar de klepel hangt. Want Hanny, jij leeft en ademt de Stabat Mater. Wat is het eigenlijk? Ja, het Stabat Mater is een Latijns gedicht uit de 13e eeuw. We zullen nooit zeker weten wie het heeft geschreven. En het is een religieus gedicht. Uit de eerste regels blijkt waarover het gaat. Stabat Mater Dolorosa. Weet je wat? Zal ik hem voorlezen? Juxta crucem lacrimosa. Oké, mensen thuis verstaan geen Latijn. Ik ga hem doen in een hele mooie en simpele vertaling van Willem Wilming. Ja, dan maak je zo je verhaal ken ik af. Ook, ja. De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen, waar haar zoon gekruisigd hing. En het was haar in haar lijden, of een zwaard haar kwam doorsnijden, dat dwars door het hart heen ging. Hoe verdrietig en verloren was de toch zo uitverkoren moeder die hem het leven gaf. Ze moest klagen, ze moest rouwen, en ze beefde bij het aanschouwen van zijn vreselijke straf. Wie voelt geen tranen komen, die daarheen wordt meegenomen waar hij Christus moeder vindt? Wie zou tranen binnenhouden als hij dat verdriet aanschouwde? Van de moeder, bij haar kind. Zij zag wat hij heeft geleden voor het kwaad dat mensen deden. Zag de zwepen, zag het slaan. Hoorde het kind, door haar gedragen, stervende om bijstand vragen. Zag hoe hij is doodgegaan. Vertel verder. Nou, Maria gebroken en in tranen onder het kruis. Een gedicht dat eigenlijk niet is geschreven om te zingen aanvankelijk. Het is geschreven als een gebed. En daarom heeft het ook, dat kan je ook in de vertaling van Willem Wilming horen. Het heeft een heel vast rijm en ritme. Dus daardoor konden mensen dat ook makkelijk onthouden. En pas later, aan het eind van de 15e eeuw, werd er muziek opgemaakt. Ja, en dat gaat nog steeds door tot de dag van vandaag. Ik denk dat ik zelf zo'n beetje 320 componisten heb van een Stabat Mater, die een Stabat Mater hebben gemaakt. Maar er zijn er nog veel en veel meer. Laten die we gaan niet heb. Wie je niet hebt. Wij gaan naar de aller beroemdste Stabat Mater. En dan ga ik dus naar Vincent. Vincent de Kort kent u vast nog van het programma Maestro. Daar was hij jarenlang juryvoorzitter. Hij heeft overal ter wereld orkesten geleid. Van Sint-Petersburg tot Tokio en van Hawaii tot Edinburgh. Vincent, jij reist de hele wereld over de muziek achterna. Eerst eventjes, voordat we ingaan op de Stabat Mater, worden die Matthäus en die Johannes die bij ons bij de komende week horen eigenlijk overal uitgevoerd in de Goede Week? Nee, dat is heel interessant. Dat is echt een Nederlandse traditie. Ik ga je één verhaal vertellen. Ik ben dirigent, maar ik ben begonnen als cellist. En ik heb heel veel Matthäus gespeeld. En ik zat ooit ik was ooit lid van een barokorkest. En toen speelden we de Matthäus Passion in de Pyreneeën. En het was in hartje zomer, terwijl het buiten 35 graden was. En dat was de traditie daar. Dus dat is echt een Nederlands ding. Dan gaan we naar die beroemdste versie van het Stabat Mater. Dat is die van de 18e eeuwse Italiaanse componist Pergolesi. Wat is er zo mooi, zo goed aan deze uitvoering, want Hanny zei al, er zijn er honderden, dat dit zo'n iconische versie werd? Nou, om te beginnen natuurlijk de muziek. Die is echt onnavolgbaar. Maar ook Pergolesi was een ontzettend geromantiseerd figuur waar allerlei anekdotes en verhalen omheen hangen, waarvan niemand weet of ze echt waar zijn. Dat is heel interessant. Je zou daar een film over kunnen maken of een boek over kunnen schrijven. Maar het mooiste is natuurlijk de muziek. En het allermooiste van dit Stabat Mater zijn de allereerste maten. Het begint het is geschreven voor twee solostemmen. Het was oorspronkelijk geschreven voor twee mannenstemmen. Dus een sopraan, een hogere stem, en een altstem, een iets lagere stem. En die altstem die zet in. Die begint op een F, zoals we dat noemen. Die kan je op de piano kan je die horen. En dan één tel later zet de sopraan in op een G. Maar dat is buiten de harmonie. Dat is een totale dissonant. Die twee noten die liggen zo dicht bij elkaar. En die schuiven en die scheuren dus constant over elkaar. Vincent, er zijn heel veel mensen voor wie dit mega abstract is. We gaan gewoon luisteren. Het is echt vreselijk dat ik er nu weer overheen moet praten. Maar we willen er meer van horen. Wat zo mooi is, is ook die stuwende violen. En wat is het, al die andere snaren? Maar je hoort als het ware, je hoort de dissonanten, ze dat noemen. Die twee stemmen die hoor je over elkaar schuren als een soort van ijzeren platen die over elkaar glijden. En op een manier waardoor ik het bijna in mijn maag voel. En dan zijn de theorieën zijn, dat zijn dan twee noten die elkaar proberen aan te raken, maar die elkaar niet vinden. En er zijn ook muzikologen die zeggen dat symboliseert dan alsof Maria probeert om, die staat dus onder het kruis bij Jezus, of die probeert om Jezus te omhelzen. Dat is en dat dan lukt niet. Dat zou dan de symboliek zijn. Ik wil, het kan me niet schelen of het waar is of niet. De Italianen zeggen, se non è vero e ben trovato. Als het niet waar is, is het toch een mooi verhaal. Ik wil dat je ons iets vertelt over het leven van Pergolesi. Want in vergelijking met dat leven is het leven van Vincent van Gogh een soort comedy. Kom maar op. Pergolesi was een soort wonderkind. Die is geboren in 1710. Ja, precies. En hij was al heel jong, was die ongelooflijk talentvol. Op zijn 12e is hij door een weldoener naar Napels gestuurd om muziek te studeren. En hij studeerde daar viool en orgel. En toen is hij meteen onder zijn arm genomen door de hertog. En die heeft hem in dienst genomen en die heeft hem gevraagd om te componeren. En toen heeft hij allerlei stukken gecomponeerd, waarvan er een paar heel beroemd geworden zijn. Waaronder, die kennen we misschien wel, La Serva Padrona. Dat is een komische opera van hem. Maar het tragische van Pergolesi was dat hij een hele zwakke gezondheid had. Hij had tuberculose. Maar er zijn ook verhalen dat die mensen die zeggen dat hij niet zo goed kon lopen, dat hij iets aan zijn been had, dat hij mank was. En hij was dus eigenlijk, hij had een hele zwakke gezondheid. Toen is hij op zijn, hij was dus uit 1710. Toen was hij heel erg ziek toen hij 26 was. Toen is hij in een klooster gaan zitten om aan te sterken in een klein dorpje vlakbij Napels aan de zee. Maar toen is hij helaas overleden. En toen voelde hij dus dat hij zou gaan overlijden, dat zijn einde naderde. En toen heeft hij als een gek het Stabat Mater geschreven. Dus dramatischer kan het bijna niet. Nee, de pijn die je voelt in de muziek is de pijn die hij zelf voelt. En hij heeft echt geschrapt en afgeraffeld ook. Hè? Omdat hij voelde, ik ga dood en ik wil dit nog nalaten. Heeft hij de première meegemaakt? Nee, helaas. Hij heeft, wat je zegt, hij heeft het laatste deel van het Stabat Mater. Je kan zien in die partituur, kan je zien dat hij, maakte fouten. Hij heeft het echt afgeraffeld. En toen is hij overleden. Dus hij heeft zijn eigen première heeft hij nooit meegemaakt. En de première was een waanzinnig succes. En dat bleef het in de 18e eeuw? Precies. Er is een beroemde de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Die heeft gezegd, het begin van het Stabat Mater, wat je net hebt laten horen, dat is misschien wel het allermooiste en het allermeest geniale opening van een muziekstuk ooit. En in de 18e eeuw, toen is het stuk door uitgevers uitgegeven, en toen was op een gegeven moment was het meest uitgegeven partituur uit de 18e eeuw. Het is, het is een film waard. Ik ben het met je eens. Ik dank je zeer voor deze uitleg. En zalig Pasen vast. Het duurt nog even, maar je hebt ons in de stemming gebracht. Goed zo. Dag Vincent. Dag Vincent. Dag Shazer. Wij gaan door, want Hanny, jij hebt een hele mooie versie voor ons meegenomen. Een hele interessante in het Arabisch van zangeres. Haar artiestennaam is Fayrouz. Fayrouz, ja. En vertel, wie is zij? Want zij is de godin voor iedereen in de Arabische wereld, maar ik denk in Nederland totaal onbekend. Ze heeft één keer in Nederland opgetreden. Dat is wel interessant, dat wist ik eigenlijk niet. Maar ze heeft werkelijk een fantastische stem. En een aantal jaren geleden kreeg ik een mailtje van iemand die mij wees op deze cd. Die zei, die zit nog niet in je verzameling, dus die hoort erbij. En Fayrouz is geboren in Beirut, in Libanon. Maar in een christelijke familie. Haar vader is gevlucht tijdens de Armeense genocide. In die periode, in 1915. Zij zelf is geboren in 1935. En al heel jong ging ze zich bezighouden met muziek. Omdat ze zo'n mooie stem had. En zij is niet een zangeres, ze is een legende. We gaan gewoon luisteren. أنا en Wilma, je verstaat dit niet, maar voel je hem? Ja, prachtig. Ja. Ongelooflijk. Mooie stem ook. Hele mooie stem. Ze heeft zo'n stem, zo'n fluwele stem. Die herken je altijd. Dus heel speciaal. Wilma? Ja, de tekst versta je natuurlijk niet. Maar het heeft wel iets ook dat religieuze, spirituele gevoel is meteen. Ze zingt wanneer ook is zij in Nederland? Zij heeft één keer in Nederland opgetreden. Wanneer is dat geweest? In 19... En in 2011. Volgens mij bij het Holland Festival, toch? Of bij het Holland Festival. Ja, ja. Kijk, Els. Goed ingelichte kring. Ja. My goodness. Ja. Ja. Ja. Wat ook heel bijzonder was, want het was natuurlijk ook best wel al op leeftijd. Maar, ja. Maar heel bijzonder, ja. En voor mensen die want heel veel mensen weten dat eigenlijk niet, maar in Libanon zijn heel veel verschillende religies. En dus inderdaad het christendom daar ook. En ik begreep van Abdelkader Benali, die mij heeft bijgepraat, dat zij tegenwoordig heel veel zingt in een kapel. En zich eigenlijk heeft teruggetrokken, terwijl ze een gigantische legende is. Ze is bijna 90, hè, nu. En dit is niet letterlijk de tekst, geloof ik, hè, maar het is wel het onderwerp van. Nou, de cd heet Good Friday Songs. En de tekst gaat wel over Maria bij het kruis. Maar de tekst is Arabisch. En ik vind dat zelf natuurlijk wel heel apart. Want de meeste stabat-maters worden gezongen in het Latijn. Een enkele keer in de taal van het land. Maar ja, meestal in het Latijn. En dit is dan Arabisch. En het is ook maar Arabische muziek. En in combinatie met dat verhaal is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Dat geeft iets aan over... En dat hoor je ook in het gedicht van Willem Wilmink, in de vertaling van Wilmink. Iets universeels. Is dit gedicht, is het een christelijk gedicht of is het een universeel gedicht? Wat vind jij? Oorspronkelijk was het natuurlijk een christelijk gedicht. Maar in de loop der eeuwen heeft het een universele betekenis gekregen. En ja, want dat beeld van een moeder bij haar stervend kind, dat ja. Dat, en de muziek die daarop is gemaakt, dat het kan veel troost geven voor iedereen die een geliefde verliest. Jij moest onlangs in het nieuws er weer aan denken. Ja, eigenlijk bij de dood van Navalny en de begrafenis in Moskou. Toen ik daar zijn moeder zag, dan denk ik, ja, hoe actueel is dit onderwerp? En vroeger was het natuurlijk religieus, maar een moderne componisten, componisten uit deze tijd, die geven er allemaal hun, hun eigen persoonlijke, soms ook politieke draai aan. En ik heb daar echt ik kan me voorstellen dat de moeders van Gaza, de moeders van Oekraïne, die zin van dat ze het kind heeft gedragen en dan die zweepslagen ziet. Ja, dat gaat door merg en been. Ja. Je hebt nog een versie meegenomen. Vertel. Ja, heel wat anders. Dat is van een Italiaanse man. Hij heet Federico Bruno. Hij komt uit Rome. En als kind heeft hij daar gezongen, solo gezongen in het koor van de Sixtijnse kapel. Dus wow. Heel bijzonder. Nou, en hij werd een soort zinger, songwriter, ging naar Amerika en heeft daar diverse albums gemaakt. Maar zo vanaf 2012 is er een enorme ommekeer gekomen in zijn leven. Heeft hij zich teruggetrokken in Italië in een klooster. En ja, hij dacht, ik stop met mijn muzikale carrière. Ik ga eenvoudig leven, sober leven. Het is weer wat anders dan een overdosis cocaïne of dat soort dingen. Ja. Nou ja, en wat ik van hem heb gehoord is dat hij op een gegeven moment een melodie in zijn hoofd kreeg. En hij dacht, ja, ik zou dat toch niet meer doen. Maar het bleef maar bij hem hangen. Maar hij kon er geen tekst bij vinden. Tot hij opeens die Stabat-Mater-tekst zich weer herinnerde van vroeger. En hij heeft dus toen een Stabat-Mater gecomponeerd. Oh, wat een heerlijke verhalen allemaal. We gaan luisteren. Eigenlijk waar alle kunst over gaat. Want dit gedicht gaat over iemand die lijdt omdat iemand anders lijdt. Volgens mij is dit de definitie van empathie, toch?